پیارے باپا جان، ایسا طالب علم جو اساتذہ اور طلبہ کی جاسوسی میں لگا رہے، جو اساتذہ اور طلبہ کے درمیان لڑائی جھگڑے اور ماحول کو خراب کرنے کا باعث بنے، اس کی اصلاح کے لیے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ تو انفرادی کوشش کرنے والا ہو، ایسے ان کو سمجھاتا رہے اور اس کو وعیدیں بتائے اس طرح فتنہ فساد برپا کرنے کی. قرآن پاک میں نا وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. حدیث پاک میں کہ فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے، جو اس کو جگائے اس پر اللہ کی لعنت. غالباً اس طرح کا مضمون ہے حدیث پاک میں کہ فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے، جو اس کو جگائے اس پر اللہ کی لعنت. تو جو لوگ فتنہ برپا کرتے ہیں وہ، یعنی مسلمانوں میں جو فتنے کا باعث ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کے حقدار ہیں. فتنہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ امن قائم کرنا چاہیے. اور دعوت اسلامی کا تو ویسے بھی بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ نفرتیں مٹاتی اور محبتیں عام کرتی ہے. تو ہمارا طالب علم فسادی نہیں ہونا چاہیے بلکہ فساد کی آگ کو بجھانے والا ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدنی کام کو تقسیم کرنے سے مدنی کام بڑھتا ہے، اس کے مدنی پھول ارشاد فرمائیے. مدنی کاموں کی تقسیم سے مدنی کام بڑھتا ہے، اس کی کھلی آنکھوں سے باہریں نظر آ رہی ہیں کہ ایک وقت تھا کہ دعوت اسلامی کا مدنی کام چند افراد کر رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ اس میں توسیع ہوتی گئی، مرکزی مسجد شورا بن گئی، پھر انتظامی کابینات کا سلسلہ ہوا، مشاورتیں بنتی گئیں، آج ہزاروں مجلسیں یعنی ذیلی سطح پر سے لے کر یعنی کہ بالائی سطح تک الحمدللہ سینکڑوں ہزاروں مجلسیں. تو الحمدللہ کام بھی کافی پہلے کی نسبت بڑا بھی ہے اور اس میں مضبوطی بھی آئی ہے. تو اس لیے جہاں جتنا ہو سکے کام کو تقسیم کیا جائے، اور یہ سنت سے ہٹ کر بھی نہیں ہے. وہ ایک سفر کے موقع پر کام اس طرح تقسیم ہوا کہ کوئی بکری ذبح کرے گا، کوئی جیسے کہ کھانا پکائے گا، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غالباً اپنے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ میں لکڑیاں چنوں گا. اسی طرح کا غالباً جی احترام مسلم میں کہ لکڑیاں چنوں گا، چن کے لاؤں گا. تو یہ آقا کا کرم ہے. تو اس طرح کاموں کی تقسیم سے کام میں سہولت بھی رہتی ہے انتظام میں، اور کسی ایک پر بوجھ بھی نہیں پڑتا. ورنہ سارا کام ایک ہی آدمی کرے، جیسا کہ آج کل بعض گھروں میں اس طرح بھی فساد ہوتا ہے کہ جب بہو آتی ہے تو اب سب ہاتھ پیر چھوڑ دیتے ہیں، اب یہی دھوئے گی، یہی پکائے گی، یہی پوچھے بھی لگائے گی، یہی کپڑے بھی دھوئے گی، یہ سب کچھ کرے گی. تو اب ایک بیچاری وہ کمزور خاتون کیا کیا کرے گی؟ پھر یوں گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں اور بعضوں کا ٹوٹ پھوٹ بچتی ہے. تو گھر کا ہو یا دکان کا ہو یا کارخانے کا ہو یا کسی تنظیم کا ہو، کام تقسیم ہونا چاہیے. تھوڑی تھوڑی تھوڑی سب کو ذمہ داری ملے گی تو کام بہت سہل ہو جائے گا. مرکزی مجلس شورا کی جانب سے ایک رسالہ جاری ہوا ہے مدنی کاموں کی تقسیم، یہ اگر نہ پڑھا ہو تو آپ ضرور پڑھ لیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خوشخبری کہ الحمدللہ مرکزی مجلس شورا کے جتنے رسالے تھے وہ سب، اس کا مجموعہ رسائل دعوت اسلامی کے نام سے ہمارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دیا. کون کون خریدے گا تحفے میں؟ پلے سے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. مکتبۃ المدینہ پر احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اردو ترجمہ موجود ہے، تیسری جلد بھی اگر صرف تیسری جلد خریدنا چاہے تو بھی وہ مل سکتی ہے. ہدیہ 270 روپیے، کافی زخیم ہوتی ہے، دیکھی تو ہوگی انہوں نے احیاء العلوم کی کتنی جلدیں، کس کو معلوم ہے، خالی ہاتھ اٹھائیں، سب کو معلوم نہیں ہے، چار جلدیں اردو میں، چار جلدیں، تو چلیے مکتبۃ المدینہ پر زیارت ہی کر لیں اس کو، اور اللہ توفیق دے تو خرید لیں، تو اس کو پڑھیں انشاءاللہ بہت فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.